أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة توبة دا نشبتم آيات سخشروه پر دو اویایم آیات باندې ختم شو. دا اوله برخه چې ده تر هغه یو اویایم آیات پورې چې زه د دې ربط خود ما قبل سره پرون بیان شوی چې د دغه منافقانو چې وو الله تعالی د دوی هغه مشابهت بیانوه چې دوی په خپل منځ کې سره مشابه دي، قولونه سره ورته دي. د منافق قول که پخوا تیر سوی و منافق هغه خبرې چې کول یې د نن خبرې م هغه رقم دي چې سم نه په حقیقت کې سړی ورته وګوري د دوی هغه کفریات هغه بدې بدې خبرې سره ورته. نو خپل په ځان کې د دوی مشابهت پرون بیان شوی. بل ول دا خبره ده چې هغه د دوی استحقاق د عذاب چې دوی د عذاب مستحق دي دا هغه هم پرون ورسره بیان شوی و چې الله تعالی د دا منافقانو سره د جهنم د اور وعده کړی. دریم خبر دا چې مشابهت د دې د نور کفار سره چې په خوا کې سې جو منافقین لري هغه بر ملاچ کافران دي. دوی هم سره هم مشابهت بیان شي. دسی نه دي چې ماځي منافقان تر لورته دي. ته دا نور بر ملا کافران سره چې هغه په باطن کې شي دي هم کافر دي په ظاهر هم کافر دي. منافق په باطن کې کافر او په ظاهر اسلام ښکارا کو. دوی هم سره هم د دې مشابهت علاقه کوي. یعنی په دغه آیت کریمه کې چې کله دین من قبلکم پدغه کې د دې مشابهت کافرانو سره وشکار کی چې د هغه رقم د لکادر مخه چې کافران تیر سوي عین هغه رقم کارو کړد کینو برابرونه بیا ورسته ته د منافقانو عذاب چي دي. د دې عذاب به مؤید کې تاکید به کې په ذکر د عذاب د اوغو کفارو چې د کافرانو سره مشابه سوي وغوت خدا عذاب نور کول سی نو ته ته ام ګول په سیدا غش بیانې نو دې شوی چې اي منافقان تستر کم یست کلذین لک هغه کسان داس یست من قبل کوم چې درڅ شه د مخ تر دا کلذین تر دې د مخونو هغه تقدیر ما ور سره وایي چې ایها المنافقون ای منافقان تاسو د چا پر کم یست کلذین لک هغه خلق داس یست من قبل کوم چې درڅ شه د مخ تیر سی وو هغه سره کم وي بلاد او غو شان او شوکت الله بیانې کانو هغه خو اشد سخت و من کوم درڅ شه قوتن په قوت هغه د رسول علیه السلام په وخت کې چې منافقان وو د هغو نه دونه ډېر عمر و ندونه غټ قامتونه و ندونه قوت اوس هغه عاجانو سموجان چې دي خو هر یوې لکه د خرما درخته دا رقم شوي د هغو نه تنه به الله تعالی ورکړی نو الله وایي هغه درته چې په قوت کې بیخي غښتلی و بیا یې ته ورڅه پوښتنه وکړه چې حالات څه په وکړه ګوره کانو دوی و اشد سخت و منکم درته چې قوتا په قوت په زور کې واكثر او دي جير واموالا ازري مالنا مالنا مخرا لو تعالى دير دير كدي واولادا ازري اولادنا اولادنا مال لو تعالى دير كدي مو چ فقوات كي درتا بالا او په مال او په اولاد كي درتا بالا داغه خوب چي كم کوپر کاون استاد خوب چ درغه کم وي مگر ته عيني کوپر دي اوغون ندي فقوات كي تر کم يه په مال كي تر کم يه په اولاد كي تر کم يه چ کوپر تراسي کوپر دي عيني اوغون قدر غټ کوپر دي لګو غوچ کا واغه رقم کي دا اغه رقم يه نو غوسه چل وکي چې دغه څه قوي هم و فاستمتعوا الا وي فاستمتعوا وګټه واخستل بخلاقهم پر خپل برخ د نیوی باندې اخرت کې استوجه ونه کړ ظالمان انسان خود اخرت ته پاره مې وڅ کې د دنیا د پاره هم کې دی فقط د دنیا د پاره کارو کې اخرت یې پرې شو عین هغه چې ته هم کې فقط د دنیا کار کې د دنیا لذات او خوندو ته متوجه اخرت په یاد یې لرنه چې اخرت ما ته ګوري کې نه ګوري دا مشابهت د دې درس بیان کې فاستمتعوا وغو خو منفعت واخستی ګټو خوند یې واخستی بقلاقهم پر هغه برخه د دوی چې هغه د دنیا برخه یو هغه برخه په دنیا کې چې هغه سمټوره نو تاسو څه چم کوي پس تم تعتم نو تاسو هم ګټه واخسته به خلاق کوم پر برخه سیس چې د دې دنیا ده په دغه ځای کې ورسره مشابه مګر په قوت کې ورسره مشابه په مال او په اولاد کې ورسره مشابه نه نو ته دغه رقم په کوپر کې هغه ته ورته مګر هغه درته غشتلی او په بدن هغه کې څه کوپر کول او سړی به وایي چې بابا په بدن مغرور په مال مغرور په اولاد مغرور ته خو وګونه شي نه لري موږ کوپر دي خاص هغه رقم دي ګورم د مشابهت سره کوم رالي وګون فقط دنیوي برخه اخستل اخرت یې کار نه کوي تم فقط دنیوي برخه اخلي اخرت کار نه کوي فاستمتعوا وګو خلق خو ګټه واخستل منفعت یې واخستي به خلاقهم پر هغه برخه د دوی چې دنیوي برخه او اخرت یې کار ونه فاستمتعتم تس ان ګټه واخستل به خلاقکم پر برخه ساس چې دنیوي د اخرت کې هیڅ کار ونه كما استمتع لك شجعت أخذت وام الذين أغي خلقوا من قبلكم في دستيس مخي وبخلاق بخبر بخطاء أين أغرى كمنفعات وأخذت بخبر بخطاء بنيوي لك وغو خلقوا شجعت أخذت منفعات أخذت وخوغتم يوازي ديس ندي جتام داغي پر كمنفعات وأخذت لك وغو أخذت پر بنيوي برخبان ديكار وكي پر أخريوي جنة وكي بل دا واجه دا وخوغتم تس غتاس فاس بباتل وكو پري خبرو كي كالذي لك أغدال خاغدو چه أغو غتسيو دا يوازي تبنم لك حيرس لعب فامي كالذي چه دي موصول دي خود مبرد دا پارا دي مگر سپتا چه وره خاغدو أغا چه دي أغا چه دي أسلاي أغا چه دا أغا جمع دي نو دلتا چه دي أسلي دا كالذي موصول چه دي أغا پوج سر پروتي دالة تواي جماعات تواي نو كال پوج الذي أغا پوج خاغدو بارا غا دا جمع زمير و تراجع كيش ولي خود دا موصول جمع دي دا الذي دلتا بتسوك دا نوي چه الذي مبرد دي خاغدو سلاي ولي جمع را غا جدا ولي حالا چه پس لكي خو زمير راجي و چاة و موصول تا نو خو زمير او دا مرجع باید سر برابر الذي مبرد دي خاغدو زمير جمع دي موجه الذي ندي مبرد ولي دا اسفت تا چه دا پار دي التا دا يو دس چه دا پار دي چه پوج دي لفظ مبرد معنى جمع دي نو دا يم پا معنى كي گوه كي جمع دي دلتا مشكل با پیش نسي دا نحو دا گرامر دلار و خوغتم تسي مغتسي وياس با چاكي پا با كيو لخبوري كي لكا چوك لكا آغا پوجو دالا الازي آغا خاق دو چه آغا مغتسي و آغا خلقم بر کار نکوا چه با كيو لتا برالي دا غسي بيا توغول پا كشي وكي ابراز مادة تل ما خوغ دو تاكي دو تاوي لكا سويش بو بوكي غتاس پا جا با كيو لخبوري كي با دا غسي غتاس بارا نه دا رسول خيال ساتي نه دا الله خيال ساتي نه دا خدای دا كلام خيال ساتي چه پر خلق بورتي آغا كجاي بيا ويا دا نور بخنده ولا هر هر غرار بجو كري د دغه د پاره چې خلک وخاندي بار د بیا د شي باک نه کوه چې زه خو نشم مسخره چې په دغه بیا باک اخستي هله عین هغه ترستي څه هم دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ایزا او زیرونه تراسي کله د قران استهزاء تراسي کله د الله او استهزاء تراسي هغه شي هم راس د خلکو وای اسلب ولا کفر کې چې پر خلک درځي هغه شي هم وای تسم هغه رقم یس نو د ام شبکه په دوه شیانو کې رالي وګون فقط د دنیاوی ګټه د دنیا څخه واخسته اخرت کې کار ونه کی تمام وغو هم دا غره کم په باکیلو خبرو کې ور غټس بچ برای بیا د شیخ خیر نه ساتي ته دا غره کم ور غټه کیږي نو ته خاص د هغه کافر مګر په وشي کې تر هغه کم یې په قوت کې تر کم یې په مال او په اولاد کې تر کم یې په کوپریات کې تر کم یې په کوپریات کې عین هغه کم یې لکه هغه چې وو کدا یې خبر وسته یې په دې لیاس نو هغه ته چې وو دا خپل مال اولاد چې ډیر و د الله د عذاب اخلاص کړه تا هم ولاک اخلاص کړه. حال دا چې ستا غله اوغونه قدر نه دي د هغې مال هم ډیر اولاد هم ډیر زور هم ډیر مګر د الله سره زور ونه رسېدي الله هلاک و برباد کړه. نو ستا هغې چې تر کم دي او په عمل کې په کفریات کې د هغه سره برابر تا هم ولاک خپل مال اولاد خلاص کړه. په دې شیانو من حضر د هغو قدر تا ډېر بس يا لوي اولئك دغه کسان چې حب تطع بس ولا پال تسوى اعمالهم عملون لدي في الدنيا والاخره وغو خو یو څه عملونه کوله د دغه کوپریات سره سره به د چا سره کومک وکي چې هغه د ما ګور د پلان سره کومک وکي څه حق لري باندې کومک مور الله وي نه په دې دنیا کې لاس ونیو یا کومک ته نه په اخرت کې د دې دنیا لاس سمانه. مسلمان چې نیک عمل کوي ور تسجید مثال په تو لمونځ دی وکي تلاوت کی وکي یو چاته دی ولا سوي شي لای ونیوي الت اغزيري د تفروت د الله د طرفه څخه چې پر دغه نو ته الله جنت ترکي په دې خپل د مال په ضایع کې دوی بولې کې ته مصرف یې دوی بولې خسرې په ځای کې خوشالي کني چې خپل یې وخره به یو مال دغه نه قدر مؤمن ولا که په خوشاله کیږي چې بل ته ورکه برای چې دا پر ځای ولې کېږي دا پر ځای ولې کېږي چې خپل دی وخره خو پانی سولاړي دا چې بل ته ورکی چې دا خدای الله په دربار کې ولي رسول یې خپل ایمان او اخلاص او شاته فروت چې پر هغه باندې راځي نه نو پر نیکو اعمالو باندې مؤمن ته پر دې دنیا بشارت دی او پر دا غنی کو اعمالو باندې په اخرت کې به راحت دی برخ به الله جنت ورلوکي نو پر دې دنیا بشارت او زیری مسرت خوشحالي پر بنا ده په خوشاله چې دا الله په لار کې ولګیږي په هغه دنیا کې راحت پر بنا ده د کاپیر غچې دی دای چې ارڅونه ان پاق مال وبازي نه پر دې دنیا بشارت زیری ستد ده د پاره چې زیری مدر باندې الله جنت درکې خو ایمان نه لري نه پر هغه دنیا راحت سچ دی به جنت ته ولاړ شي نو د مسرت او د راحت د لور څخه دی به نصیب دی. دلته ځکه علاوه چې اولایک دغه خلق چې دا په کوپر کې خوت کاوه دا د مثال په تور دا فقط دنیوي ګټه اخسر اخرت لپاره کار نه کوي دا کسان چې حد قطع بس سوي ابته سوي اعمالهم عملون دتی په دنیا په دې دنیا کې هم زیر نور کول کیږي د جنت په خوشاله سي ول اخرته په اخرت کې معدلي اعمال حبس دي معنا راحت نور کول کیږي چې په جنت ته جوړار سي و اولئک دغه کسان چې دي چې دا د نیک عمل نه د دې دنیا خوشحالي ورپر نصیب کوي چې هغه خوشحالي د زیر د جنت نه په هغه دنیا کې راحت ورپر نصیب کوي دا کسان چې هم دین او الخاسرون تاوانیان نو دغه تاواني سره دي چې هغه د مال اولادم په شور نه روانه نه کړي د چې ګرد ژوند کړی دی خو دې په کوپریات کې کړی دی په هغه کې غټه سوي دی به خبرې کړی دی چې دې د چې کوم کار کړی دی هغه فقط د دنیا خلاق او برخه اخستې ده د آخرت برخه د دنیا سره نه ده اخستې کني او شار سړی خو چې دی د دغه دنیا څخه ام د آخرت حاصلات د آخرت لپاره ذخیره برابرۍ ام د دې دنیا ژوندۍ په برابرۍ د خلک چې د کاروبار کې دکانونه کې مسلمانان د څه ده په وای خو کورم په چلو آخرت هم په ګټم واړه کار په کوو منو د چې دا یو کار یو کې چې ځان په و چلو شاوات که تر سره کړل د آخرت لپاره هیڅ کار نه وکړي نو الله تعالی دې د چا سره مشابه کړ د منافقان په دغه آیت کریمه کې د هغه کفارو سره چې په خوا تیر سي مشابهت واجب در ته معلوم سش په کوم شي کې سره مشابه اسو هغه فقط په دغه کې چې په دنیوي کار د دنیا څخه واخستي او خوړوي نه ځني واخستي او پات چې د دوم کار دغه چې دیم په کوپریات کې وګونه غټه دی لکه هغه چې غټه په یو شي کې نه دی سره مشابه چې دغه مال او قوت دی ورو ده دغه نو لږدي د دولت دی ورو ده دغه نو لږدي او نو علا پاک حکم د دواره د پاره بانک چې دا دواره خسران تاوانیان خسران و دغه تول کیږي چې د سړي سرمایه او ګټه ګرد سره ولاړ سپه پر غیب شي نو د دغه د عمر سرمایه ګرد واقع عباس په اخرت لپاره په شي په ګټه نه ورغله نو په فائدہ نه ورغله. پس یا رب العالمین فرمای هغه عذاب د کیر قوم ورته ذکر کوي چې وغو چې په مال کې ډیرو ام په قوت کې ډیرو ام په اولاد کې ډیرو ونه سدغه خبر واخله تا ته قصې نه جراغی فقط ده اری قسیت داس جزئی جزئی فقط اشاره ورته کیش معنی نور و تفسیر افاته تر سو جدی صلی الله فرمای الم یاتی ایا ندیر غلیهم و دغه منافقان ته نبا خبر الذين تهق خلق من قبلهم چې مخ کې درتوی اشو ده در مخ د دوی چې کافران تر سی وشته اوس موږ ولې چې په کوپیات کې خوض غټوالی کاوه فقط دنیا ګټه اخسته نو دغه خبرونه به نه اوریدل چې دغه سره حالات څه وکړه ته نو دغه خبرو هم معلومات وکړه دغه خبره خیال وای ما درته ولا چې فقط دنیوي ګټه د دنیا څخه آخرت ته کار نه کاوه په کوپریاتو کې به دغه سور ډوب سو غټه بس چې بیان د رسول خل ساتي نه د الله نه د الله د کتاب مگر نو کار څنګه سره خبر به نه اوریدل لم یاتی ایا ندی راغلی هم وجه چات وجه منافقانو ته نبأ خبر و قصه الذين دا اغا خلقوا من قبلهم چه مخ کی دردی و کتاو دا نو چوک چه دا الذين سبدال ذکر کی قوم نوح قوم دا نوح در یادوم دا نوح علیه صلاة و سلام دا قوم و غوخ کار راستار کم کار کار لکه اغا چه کم کپریات کل تیم کیه مگر فسانو چنگو دا اغا خبر بنی در تذکر سوی چه اغا توپان دی چه اللہ توپان دو غنو بپر راوسته جه چه طول غرق سواله حتی دا نوح علیه سلام زیر پکشو که غرق سوشی دا نوح علیه سلام خبره نمانه لی یو چود دا گوت پشمار خلق پاکشتی که اللہ تعالی نجات رو لرور که خلاس رو نو دا خبرتانه دیو ری داری خدا دید سونه بدنو نو دا دید سونه مالونه و سونه قواتی و پر اغا سر بیره پی و توپان اللہ غرق دا دید مال دا دید دولت دا دید اولاد پشور لرور اغلی یو لانوار دا یو قوم نوح قوم دا نوح و عاد او قوم دا عاد دا عاجانو چې دا غټ غټ بدنونه یې وو قوت یې دونه ډېر وو چې بیخي ډېر غښتلي خلک وو د هغو خبر به دې نه اورېدلې چې الله تعالی بریح صرصر عاتیه په هغه سرکشه باد چې سرسر سرسر معنا په هوا کې سرعارې کوه چا ځانو سرسته کې کولی د دوی د غټو بدنو سره چې دا لوی لوی جسدونه وو باډیانې الله تعالی ورلره ورکړي وو د دغه سره به چې دا دا پورته بیا کوي خاصه پر دا کلګي پر دا مځکه وهه چا کلی ته بیا ورغلی و چې الله پاک وایي دغه سپراته و خاص لکه د خرما وطنې دغه رقم غټ غټ بدنونه په دا کلي کې دغه سي ومړه سي و حتی چې په دا خونو کې به وای وای دا باد به په خونو ورننوتی لکه پلاستیک چې باد پر لره وسر خبره سرپ ترې وسرې وباسي دغسې بیا وایستي باره بې ووهه الله وایي دا خبر به جنونه نه اورېدلې چې الله دغسې ورسره وکړي نه په بدن خلاص سوی دی چې قوت یې درلودي نه په مالو په اولاد خلاص سوی دی نو وقوم نوح وعاد دا عاد قو په چا پریح سرسر هلاک سوی و وسمود او دا غره کم قوم د سمود سمود بیا د صالح علیه صلوات و سلام قوم د صالح علیه صلوات و سلام قوم چې هغه چې بیا و رجفه و صیحه و رجفه دا منه چې لاندې مځکه ورته شورېدله د سربېره د خوا د جبل جامې یو غټه چغه پر اوسو زارې یې وچاودلې باره یې پلا خو زلزلې وانګ واخسه چې زلزله پر مځکه باندې شروع شوه دوی چې د زلزلې څه اوس دفاع کوي دا خوا د جبریل اواز دي نو پر ویکي نو چې د جبریل به څنګه اواز وو د تنه اواز ته سم متصور کې دا چې کیږي مثلا د څنګه دربې او ټک یې پلاوي کینو نو د جبرئیل یو چغه د دې ګرد زاری او چاو دا عذاب الله او لره ورکی معنا د سموجان حساب نو مونږ نه یاره دی سموجان هم د غره کم په قوت او په مال او په اولاد ډیر و مګر دا له عذاب یې نه کړ خلاص او قوم ابراهیم او دا غره کم دې ته نبا او قصد قوم د ابراهیم نه درغلی د ابراهیم علیه السلام مقابله خو نمرود او نوروجان نمرجان یا اتباع خودغه کول نو خو نمرو تعالی او طلاق ایوا ګډه غماش چغلم ګډه معنا دا یو وزیر پراو د بل یندو پرنیمای وزیر یو دا غس ګل په پښه ګډه نه معنا چې سم ارو تعالی نس دا غه په پزور نه اوته چې مخته وره بار چې غل تخپل بنګاری په کشي کې جوړ کې په کشي کې شوره ده خو د دماغ مغزو به کا کول نو یو څومره خپل ځان داس داس کا و چې په دغه بنه غماش د مغزو څونو کې ولاړس د ته به آرام ملاوس په دار کم خو نو ستړیس بهرل چې هر څوک راځي او چپلکه په پلکه وینم په دا سر ویم په دغه چپلکو کې تر هغه وخته چې دته آرام نه ملایوي دي غماش هلته وراوتل نه په دغه چې وټو کې چې خلکو پر سر سر وه او د ده په خواهش یې وه دول وهیم چې پرې منل دي ایله مې نه کوي که به سړی دغسې ورته ولاړو دګې لکه ورجوه دا خو وهه مې ژر ژر ستړی سوم منه هلته مې په عذاب سره منه تکلیف دی رالره نو دوی په خپلو خزانو سوړی د سړیا د وژې شمال دونه ځان ووهه په دغه کې الله تعالی مردار کې مړ شي نو دا قصه به دې معنا نه یې اورېدلې قوم چی وو قوم بیا داو دا نمرود خپل ځان ته یو قصر جوړ کړی نو په دغه کې به اکثره لکه دا اوس خلک دا لوی لوی وایي د اسمبلی هغه نه یا لوی ځای چې جوړ کړی حالونه یا د پارلمانونه چې ورته وګورې ته چې مثلا اسمان پر ولاړ دي دونه دغسې غټ غټ تعمیران ده درلوده په دغه کې دا قوم چې راټول هغه الله تعالی پر راونه ډېر قوم د قوم ډېره برخه یې معنا سرغنه سرغنه خلک یې په دغه بنا کې دغه تپسې مړه سوه غټ پسې بوب شوله پاره پسې په مځکه پسې ننوته دغسې دا بنا ګرد پر راونه ډېر نو دا یې د سرغنه چې نمرود دی هغه یې د چا د قوم نو د هغو قصه به دې نه یې اورېدلې دا د ابراهیم علیه السلام د قوم ده چې د نمرود سره هغه وسوه د نمرودیانو سره هغه در هغه تعمیر لاندې و اصحاب مدین او دا غره کم د خویندانو د مدین قصه به دنیا اورېدلې مدین هغه چې شعیب علیه السلام په کشي کې و نو دا هغه کلي اصحاب هغه چې هلته و د هغو قصه به دنیا اورېدلې چې دا چې بیا و پر دې باندې الله تعالی ور ووروي ورځ پر راله ورځ چې پر راله دی چې باران را باندې کې شتوره ورځ ولا که سایوان پر ګرد کلي سایو په خرافه شالیس ولا ورې باران بدل ته وسی هغه الله تعالی هغه سي لمبيت را وېستلې و دي چې ټوله مکوټ تباہ کړ چې دا کیسه به نوم نه یوري د لمانا د اصحاب مدین ده چې د رسولانو خبره نه ماته والمؤتفکات او د هغه تر اړول سو کله قصه به نه اوریدل دا ول مؤتفقات پر مدین عتبې تر اصحاب لاندې دي معنی اصحاب د مؤتفقات د حقوق قصه نه تا ته نه راغل دا به درو تعالی صلوات و سلام قوم دي د دې د کج د سرنجي نه جګ پراته و به سره راځه حاصل به وسره خدغه هغه او چاله تعالی پورته پر سره واړول د خدای د ډبر بهرام په وکړي ریز مریزه کړل معنی سره لاندې باندې لکه شجار چي لکه سره اړول سی وی چی نو علاوه د دغه کله قصه به د خلکو دانه او د دې سره الله څه وکړه دا ګرد چې په قوت په مال په اولاد تر څه بالا و ای منافقین نو تو توګه په کوپر کې وغوته ورته چې کوپر کې وغونه ډیر دی په قوت کې وغوته نه ورته دوی وغو قصه واوره چې دوی وغو سره الله څه وکړه منافق استا سره هم الله کې د الله تر وس نه سي وتل ول مؤتفقات ترجمه څنګه کوي ول مؤتفقات او خویندان د هغه پر له اړول سو کول چې پر له اړول سی معنی لانج باندې سی وسره په پډبور الله تعالی سي وشته نو د دوغ قصه بنې راغلی علاوه اتت خلاصه د قصه داد اتت را تکړی او هم دي تر رسولهم رسولانو د دي بل بینات فشکاره شکاره دلائل رسولان خورا واضح واضح دلائل تراول او د خدای پاک ته طرف سه آیاتونه راول مگر دی چې و دی عمل نه پوکی نو چې نه پوکی الله د عذابونه ورته سمخ کی ذکر سول خو خدای ماز اشاره کړ دا د عذابو خو ته ذکر نو سه بعضی الله و چې د دي معلومات به نو ته نه کړی خو په نور آیاتو کې چې بل ځای بیان خلاص خلاص ماز په اجمال ما غور سره کښې شو نو چې الله عذاب ورکی نو خلک به وایي الله پاکه په اور کې نو څنګه سوځله دا د مثال د مدین خلک چې دا بل چې په غوماشو نه ولیدې سکه خو انسان دی د سړي زړه نه پر کېږي وایم الله پاکه ته خو ارحم الرحمین ذاته تا نو څنګه دا رقم کړ الله فما کان ندی الله الله یظلم چې ظلم دې وکړي هم پر دین الله ما ظلم پر وکړي نو خو زه یې پیژنم دغه وړ و دغه لاوړي چې پر دلړ پر دلا پر هغه لږ و چې سړی ته د ظلم معلوم سي د انسان اټکل دغه دی برای دغه تر باندې لږ و لکه مشتي ګای ګای څوک بد دی به یو عذاب اخته سم و به شروع دغه وس پر لږ دی دغه دغه سخت عذاب اخته وای نو الله وای فما کان نو الله الله یظلم چې ظلم دی وکي هم پر دی ولیکن دون خبر د کان و انفسهم ځانونه د دې داسې و یظلمونه چې دوی ظلم پر کاوه ولیکن دون خبر د کان و دی و څنګه یظلمون دی خپل ظلم کاوه انفسهم پر به دی پر یظلمون ما زما خسوی دی د دې پر ځانو باندې دی خپل ظلم کاوه ظلم دی چی شکاو خو ګناه پکاوه خو دا بدن الله ته دغه د پار نو کړی چې کوپر پکاوه تا کوپر پکاوه تا خپل ځان ظلم کاوه بدن د ګناه د پار نو جوړ تا ګناه ته کوی خو ظلم پر کاوه نو بیا د ظلم سره خو عذاب تړلې دی مې هغه څه بیا کې لاوي دی کایو کدا اس په خبره پوس وچ سړی د جوال بیا خکاج بل بیره وای چې بیا خکاج راجویش دا یو پرواز نه نیسم نو چې پراونه لري بار د ګلې ور دی خو خبر کړی مې چې دا در باندې نه لري دا شی ما کارته د جوال تا دا ته جوړ د لې لاندې ورته ولاړ نو متاثر تر ورګې دی نو علاوه د ګنا سره دا تړلې د چا عذاب به پر راځي د ګنا او صبر رسول منا کولې چې دا مکه او عذاب راځي تا کو وس چا عذاب راځي نو دا ظلم دی ظلم وجدي خو خبر سوی مخ ورته خبر وې او پر هغه سره به تا دا ګنا کول نو ګر کې ظلم دی په خپل پر ځان کاوه تر دغه ځای پورې د دا اوس آیات چې مو وایي موږ په دې کې د اوغو تیرو قومو عذاب ورته ذکر کوي د چا عذاب تاییدیې د اوغو منافقانو دپاره عذاب تاییدیې نو چې ته د هغه پر نقش قدم روان یې نو ته هم د عذاب مستحق یې بیا به نه وایي چې زما سره ظلم وسو ظلم نه دی ته خپله د دې شحقدار یې دا پسې آیاتونه د سبقه تر پایه چې والمؤمنون د دې ورابط د ماقبل سره دا دی په هغه عربي کې زموږ په کتابو کې هم دغه مقاله علما وایي وایي الاشیا تتبین بازداجها شیان ته خپل ذات ښه معلومېږي که یو چا ته تور نه سي ورشولې ورته سپین خو به پیژنې وو بره ورته دا دغه خلاف دی اور اوبه سره ضد دي بره نه یو تر بله ښه سره معلوم سي نو دلته هم کافر و مؤمن پر ضد دي چې د کافر حالات چې د منافق و دا بل کافر و چې دا یې بیان کړ الله نو اوس بیا مؤمن درته ذکر کوي چې د مؤمن نه بیا دا چې بشارتونه دي د مؤمن دپاره پر دې دنیا زیری دي خوشحالي ده د آخرت دپاره راحت دي د کافر دپاره خو نه پر دې دنیا زیری و نه د آخرت دپاره راحت دي د مؤمن غیبیې پر دې دنیا زیری ورکوي الله تعالی په آخرت کې راحت ورکوي یعنی جنت خو سمشت نه راکول کی روز خی زیر را کول کی اخو دا زیر هم سیر تی بیت ورسه مایی چه زایی اندام این شال عشد دا خیر دای زنبار خو جنت زمانو نو الت دلت پر دی دنیا دا زیر خوش آلی سوره پر آغا دنیا دا راحت خوش آلی دا سی جنت دا را ورسه که پیر دا دوار سر لاز خطلیو نی پر دی دنیا بانی زیر پر نصیب که دی زیر هم دا دو رخ زیر و پر دی نی پر آغا آخرت بانی راحت پر نصیب که جنو دیس علاوی والمؤمنون مؤمنان چی بیادی والمؤمنات و مؤمنات شدی دا یوازې مؤمنان نارینه نه بلکې مؤمنات شته بعضهم بعضی د دوی چې اولیاء او دوستان بعضی د ځینو نور مؤمن د مؤمن دوست لکه منافقان مبارک تعالی و تعالی ذکر چې منافقان چې او منافقات بعضهم من بعض دي ځینې د ځینو څخه مؤمنان به په خپل ځان کې ځینې د ځینو څخه دي کله چې په خبره پوهیږي وس هغه مؤمنان چې دلته دي د مثال په تور فرض کړه په دا علاقه کې او هغه مؤمنان چې په افریقا کې دي چې دوی سره یو ځای کې به نه سره کیږي وس خو کفار موږ پر قومو سره تقسیم کړي مؤمنان چې قومونه یې مای سره جلای به سره کیږي خو اسلام دا رقم نه ونو اسلام خود نبی ارسم صحابه کرام شو په جبه په خدای کې سره پیدا لمګری تر بل جار قربان وکنه ایمان خو چې دی هغه مش سره ورونه کوي نو علاوه مؤمنان او مؤمنات چې ځي بعض د بعضو سره دی اگر چې لسان سره جلای جبه یې سره جلای رنگونه سره جلای تور سپین سره او سپین سره مګر ال تدی سره یو جعه قدای سره یو ده ال ته په یو سبب کې سره دریج فرق سره نو ورله او کیچ ما په خپل باندې پر دای ګر سره ولاړ ده الله وای والمؤمنون مؤمنان والمؤمنات او مؤمنات شج بعضهم بعضی د دې او دی او دوستان دي بعضی د جن نور کار چې شې دا خو د دې دوستي سو چې تر بل دی ود لري محبت دوستي سره لري مؤمنان بعد بد نصر یوس د ارق او مقابل او تکو مسخ چی کار دا دی یامرون بالمعروف یامرون دی امر کی بالمعروف فشو کاروس معروف فخلق تنیک نیک خبر او شی وینهون عن المنکر دا دوار سره جوړه سی ګور د سنې چې واز معروف چې غدل منکر نه کوي یا خاص ته لاخ در څخه دا چې پکړی هغه چې پکړی د شو دي درک نه بلمې خلکو ته لاته ورکې نو خدام څه یې نه درنو ته لا شو ور وشه د بده چې مان ک دوار سره ملګری دي دا جوړه سره دا سې دي و یې امرون بالمعروف دي امر په معروف کوي و ينهون دي منع کوي یعنی المنکر د بده بده کار څخه دا یې عمل شو دا پر عکس ته چاسو د منافقانو د وده خو دا بل رقم یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف مخکې چیرې سو د منافقانو په بحث کې وغوچه فکر کاوه و یقیمون الصلاه بل دا دی چې اقامت المنځ کې المنځ قائمه وي سدا سدا کوي یعنی پابندي یې ساتي و یقیمون دی اقامت کوي درول کې د المنځ درول د المنځ دا دی چې قضا نه پکشي کې او د خپل شرایط او ارکان سره یې وکړي شرایط کې وخت داخل دی په ټول وخت باندې وکړي و یؤتون الزکات او بل دی ورکړه د زکات کې دا منافقان حال خو دغه چې هغه څه چمو ول و یقبضون ایدیهم لا سدا سکنی ولدی متنی ولدی ور په دې لاس ولا کوي مگر د مؤمن شان دا دی چې و یؤتون الزکات د زکات امر لري ورکی معنا مال بازی و یطیعون الله ورسوله و یطیعون دی تابع دارکی الله د الافه ورسوله او د الاله د رسول په اوامر او په جن کې د الاله او د رسول خبرې ګرځم نو دا کسان چې د دې د پاره خو بشارت وس په کار مال په دې کې بشارت بیانې لکه د کفار د پاره بشارت نو سيرحمهم الله سجر دی يرحمو چې رحمت به نازل کی هم پر دې الله الا پاک الا وز پر دې رحمت نازل و ما په دې دنیا کې هم پر دې رحمت کوم معنا په دا خپل مسکینی ژوندۍ کې د تخوشالي ولرو کوم دا د دې دنیا رحمت اطمینان او سکون پکې کی لوی عذاب دا به چې سړی ژوند کې سکون نه پکې کی دغه بیچینی به آرامه تا خورا بد عذاب دی انسان بر خوب نسی کوله پر ژوند خو نسی اخستلای الله عزیز پر دی رحمت کو ان الله عزیز حکیم ان الله بشکل او تعالی عزیز غالب او برلاسی دی سوک دانسی ولې چې الله نو څنګه پر دی رحمت کی الله عزیز ما په واسه پر د رحمت پر کو حکیم الله تعالی حکمت ور دی ک گای گای دا غ مؤمن چې دی الله نو کی ستوري کی الله په هغه کې د حکمت لري امتحان اخلو چې په دغه زحمت کې خو به زما نه شکرې نه کی خرو ته شکر کوم چې سره د چا دی د الله طرف عذاب پر مسلتی منګر دی د الله سره خو به دی کیږي برای چې درپ پاشه ده نو غاړي مرتي ایشي کنه کله کار څه مصیبت کې بس یو غاړي نو وعد الله المؤمنين فسيلا بیا فرمای ما خو وعدي او بشارتونه وعد وعد کړی ده الله الا فك المؤمنين ده مؤمنان سر والمؤمنات اللي ده مؤمنات شو ده سر جنات ده جنتو ورده چې مؤمن او مؤمنه ور سره ذکر پر چې شو ده ته ګلا ونسي چې موږ ګرځو مرد مؤمنين په لافس کې پیچلی دا مؤمنين چې ذکر سي خو ما دې تغلیب سوي دي چې دا پر د نر پر شزه باندې کې نشي خو سره مراد کې دلته په صراحت الله یاد کړی په یوازې د مؤمنين په توري کې فات ونک نو وعده کړی ده الله د مؤمنين او مؤمنات شو ده سره جنات ده جنتو دسې جنتونه تجري چې بهیږي من تحتها لاندې تر دا جنتو یعنی تر درختو یې الانهار ولیه دا جنات جمع د جنت ته باغ ته وایي الله دې ته باغونه ورکی په آخرت کې دا جنت چې موږ یې دوه هغه خپل باغ دی ګرد درخت دی تجري بهیږي من تحتها لاندې هاتر دې چاته دې جنتو دا د هاو د تحت تر ما بین چې دی یا د هغه قصور یاد ک من تحت قصورها لاندې تر بنګلوه یا اشجار سره تحت اشجارها تر درخت لاندې چې ولې بهیږي هم ډېرې ښې ښایسته یي نو د سړي کور ته چې مخکې لاندې واله بهیږي هم ډېر ښه خوند کوي. بره وروره د کوره سره یو شایي واله چې رسوې ده مانا خو د اوبو پریماني اصلي ښه شی ده چې اوبه پریماني په باغ کې مو به درکار دي د کوره سره مو به درکار دي نو بیا جاري اوبه چې ګردمر بهیږي نو دواړه سی کېږي لاندې تر درختو د سورې الانهارو ولې بهیږي نهرم نه کوي ذکر چې یوه واله انهار دی ولی خپل ته څلور ولې په کار دی هم د شراب والو په کار دی چې تمام یې نه چې دارانی ور غړي د بوتل په حساب نه کې او بل هغه د شراب نه لکه دا چې سړی سړی جوړ کې نشه جوړ ورته ورکی سړی ته هغه نشه اور نه دی لذت اور دی لذت ته شړي ور زیاته یې نو د اوبو والو په کار دی د شیدو د په کار د عسل د په کار د خوشی د په چی شي خوشه دا ګرد د ولو پر کم نه الا پاک انهار انهار دی کوي ولی او دا چې دی خالدی دی په خالدی ندی به د همیشه د پاره ژوند کوون کی په هغه دی چاک په دغه جنتو کی په دې کې به د ګر په مرد پاره دا به انسته په شي چې با خزان لري او یا دغه د کرایې یا ټیکټ ختمي د اکسپایر چې به راځي چې کیش ختم سوار سره نه وای دا به نه یوه دی نه نو ویل کې نه غواړي بس چې د اخر څه د ګر په مرد پاره خالدی نه دی به همیشه په هغه د جنتو کی و مساکن طیبه او دا غره کم د دې د پاره مساکینو مسکنونو او کورونو د طیبه شایسته شایسته پاک پاک دا کور چې شایسته هم یې پاک امه پر دا بنگلو د خلکو وجه دا غره کم د چې ورسه لار نه کیږي خلک په عرب څه کې کارونه شروع دي او هغه مګه په اخر کارونه شروع دي خدای مسکن طیب ځان ته برابرې چې د رنگ د لارې خلک ورته وګوري شو یې سي چې ورسه صفایي هم سوي الله وي دې ته مساکین طیبه ورکو چې مساکین د مسکن جمع ده و مساکن او کورونا طیبه شایسته پاک پاک ورته ورکول کیږي معنا بهش قیمت زایونه دا به چری دا کورونا پی جنات عدن کورم په باغ کې دي پی جنات په باغ کې دي عدن د همیشه تو بده د کورنا په باغ کې دي کایګه کور لري باغ لري سره یا چې په باغ کې راته بنگلې نو بارخ پند کې در اتاسي برای د کښی د کښنان ګر داس په تماشه کې وي خو سایه یې باغونه د درخت دي الله وي دغه د مؤمنانو نار نو او د مؤمنات شو د سر دغه زما وعده د سر کړی مده پس یې الله پاک فرمای برای د باغونه او د شش کور نه خو یې وې خاطه ک دلته یو بل غټ نعمت یې اغلا در پیات ک وری غضوان من الله اکبر ورغدوان رزا دا نو ګوره بل جمله سوله دا سلسو چې پراغه جنات او مساکین او رعات ابتدا جلاتي ورغدوان رزا من الله اذا الا ده طرفه څخه چې اکبر او دا قطه د تر ګور د نعمت وو لو خبره لا دا غدا چې الا ده سړي سرازي فګای ګدې چې په باغ کې ګرځي مې وی ګرځي درې لای مګر دای ناراضي ته په پویل چې پر د بهر ته خبره پویږي سړی ښه خوند نشي پر اخسته ته پویږي چې زه خود دې نه درته کوي میوي چې خورا ته ښه ګرځه په ښه بيږي مګر ته پویږي چې زه پر باره نو د غیرتمن سړی چې بارا چاره اوس ښه پاله درته نه چیرې بارا چې بنزو اسواره دې بنګاله یې شو کوټه دې نه تیر باندې بدې نه مې ده خوښه الله وايي در ټول غټ نعمت دا غدي چې ته چې ارڅ خوري په جنت کې چې هر څه ګرځي دورې وې زه غلې او ساتوره په ښتې راي بارا درخته ته خيږي چې تا د انسان د ساتيري چې کوم رقم شي انګنو ما د پښتو په لاره په تعبیر درته وکي چې ارڅ تکه پر الله بد لګیر الله وې داز ما رضا غټ شي دې به در ګور د نعمت او اخوات د ولي غضوان رغدا من الله د اعلی د طرف اکبر او د غټ غټ شي دې ستا په ټول تنعم باندې الله تعالی راضي دي چې په جنت کې کوي هغه د اوبو پاشه لا په شکل راځي وي فجرونه ها تفجيره او به د دورې بو زبیا پاشه دورې او پاشه دا د اوبو ساتيره دي الله تعالی خو در کیږي کوي ذالک هو الفوز العظیم ذلك دغه مذکور شیان چې د جنتونو ذکر سو د درخت سره د ولو سره دغه جنتونو ذکر سو سره د کورو چې توې په یو کورن په کښې کېسته او دا د الله تعالی رضا په کښې کې ذکر سو دا ګرځنو هو دغه نو الفوز او کامیابی د العظیم ولو لو غټه کامیابی دغه ده د دې چې په دنیا کې سړی په یو شي کې یا په تجارت کې کامیاب شي یا یې فرض کړه په مدرسه کې کامیاب شو یا یې فرض کړه په سکول کې کامیاب شو دا کامیابی جزئي جزئي کامیابی ده غټ فوز عظیم دغه ده چې دغه شي سړی د الله تعالی څخه وګټل او الله یې وعده کړې ده چا څه د مؤمن او د مؤمنات سره او د مؤمن او د مؤمنې شانې ما دې مخکې درته ذکر کړي چې هغه یو تر بله محبت لري بجې نه سره کېږي امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي او د الله او د رسول خبره مانی دغه کارونه چې دی وکړي پر دغه الله رحمت کی رحمت دا غدا او عجل او تعالی ور سره کړی خو په دې ګرد کې غټ شي دا الله تعالی رضا د مرچ په جنت کې ارڅونه تنعم تکي دا ټول چې دا الله تعالی د طرف څخه نیت بدای نست غضب نست په کې دا الله د طرف هغه وزر در سره راځي نو دا غټ فوز عظیم دی الله عز وجل دې موږ ټول تر نصیب الله دې زموږ عبادت قبول کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.